श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2057 8 सितंबर 2007 लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। नराकृत मदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अंत समय में नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है। उसके फिर पापों का क्या होता है? भस्म हो जाए। भगवान का नाम लेते ही भस्म हो जाए। नाम नोस्ते यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पापी से पापी भी इतने पाप नहीं कर सकते जितने पाप हो गए। नाश करने की शक्ति भगवान नाम में है, जिसमें अंतकाल में बहुत विशेष सूट है। सब समय में नाम की महिमा है, परंतु अंतकाल में विशेष सूट बताई गई है। तो ये आत्महत्या करने वाला भी नाम ले ले तो भी बात है। आत्महत्या करता है वो काम खराब है, जो नाम आना मुश्किल है। क्यों? ऊंधा काम करता है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, उस शरीर का जान करके नाश कर देना बड़ी भारी हत्या है, मामूली हत्या नहीं है। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। लोग कहते हैं कि हम बंद करते हैं तो सब महात्मा तो होते नहीं। अरे सब महात्मा नहीं होते, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मानव शरीर मिला है उसको बंद कर दे, कितना पाप है, महान पाप है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अपराध है। पाप ही नहीं अपराध है, अपराध बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको बंद कर देना पैदा ही न हो, महान हत्या है, महान हत्या, बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी पाप है। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में ही आदमी को न आने देना, कितनी आड़ लगाई। वो करता है नहीं करता है ये बात अलग रही, परंतु मार्ग पर आ जाए उसको आने नहीं देना, जन्म नहीं देना उसको, बड़े भारी पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। अंधकार में छूट बहुत है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो जीव ने प्राप्त किया और भगवान ने उसको मदद कर मनुष्य शरीर दिया। कबो की करी करुणा नर देही देश हित बिना हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले परम दयालु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो भगवान ने कृपा करी, उसने भी हिम्मत कर मनुष्य शरीर लिया। अरे मनुष्य शरीर में आकर के परमात्मा की प्राप्ति नहीं करे तो भगवान की और मनुष्य की दोनों की बेइज्जती है। इस वास्ते अंतकाल में किसी तरह से याद आ जाए तो भगवान को उसे उद्धार करना ही पड़ता है। ये विशेषता है मनुष्य शरीर की। इस वास्ते मनुष्य शरीर लेने नहीं देना है, ये बड़ा भारी अपराध है, मामूली अपराध नहीं है। मनुष्य जो दसबंदी कराते हैं और ऑपरेशन कराते हैं, ये बहुत बड़ी भारी पाप की बात है, बड़े भारी पाप की बात है, न्याय की बात है। ये विचार पहले ही करो, आप पालन कर लो उस विचार का। कहते हैं रोटी कहाँ मिलेगी, क्या रोटी आपके अधीन है, आप में है शक्ति ये अन्न देने की? निरर्थक आठ लगाते हो और ये प्रकृति के विरुद्ध है। दस दस बारह बारह लड़का एक साथ में होना, ये प्रकृति विरुद्ध काम प्रकृति कर रही है। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, संत महात्माओं की आज्ञा के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, सब तरह से विरुद्ध काम कर रहे हो। बड़ा भारी दंड होगा, बड़ा भारी। आजकल ही कहते हैं हमारे कई दिन में अब दोष नहीं है, स्त्री का पुरुष का भी दोष नहीं है, फिर भी संतान नहीं होता तो नहीं होगा। जिन्होंने गर्भपात किया है उसके पीछे संतान नहीं होगा। ये बड़ा भारी अपराध है, ये मामूली अपराध नहीं है। रोग है फिर रोग, बस रोने के सिवाय कुछ कर सकोगे नहीं, इतना अपराध है। ये परिवार नियोजन का बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, उस मानव को मानव होने नहीं देना। कहाँ जन्मेगा, ये माता है तो ये है, इनमें ही जन्मेगा। ये माँ है, माँ छोटी बच्ची होती है उसको गर्भ गिरा देते हो, मातृ हत्या करते हो, बड़ी भारी मातृ हत्या की, बड़ी भारी, बहुत बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी पाप है। लड़की है, लड़की गम गिरा दो, लड़की बिना कौन आया बताओ? सैकड़ों हजारों आदमियों में कोई एक आदमी भी आप नहीं बता सकते बिना माँ आया है। उस मातृ की हत्या कर देनी, गर्भ आए बालक है या स्त्री लड़की है, बात मार दो, दस कर दो। आप कितना भयंकर पाप कर रहे हैं, जिसे कोई बराबर नहीं है। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है। वर्ष नष्ट हो जाएगा, वर्ष मानते हो नहीं आप, कितनी कर दो नहीं मानते नहीं, तो दुर्दशा बड़ी भारी होगा, बड़ी भारी। अभी कई जगह हमारा हमारा संतान नहीं है, दोष नहीं बताते। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि स्त्री का दोष नहीं है ना पुरुष का दोष है, फिर भी बालक नहीं होता है तो पाप है। कोई पाप गर्भ गिराया है, गर्भ गिराया है, बच्चे मारे हैं, इस वास्ते नहीं होता है। ऐसा पाप किया कुछ न कुछ, अंधकार में बहुत ज्यादा छूट दी है, इस वास्ते भाई सावधान रहो। मनुष्य शरीर है, ऐसा पाप ऐसा बड़ा भारी अन्याय मत करो, मत करो, मत करो। कोई आपको भला नहीं कहेगा, कोई भला नहीं कहेगा। ना प्रकृति भला कहती है, ना पुरुष भला कहते हैं, ना परमात्मा कहते हैं, ना महात्मा कहते हैं। संत महात्मा सब विरोध करते हैं, धर्म के आचार्य सब के सब विरोध करते हैं इसका। आप करते रहे वो पाप, और बड़ा अपराध है, ऐसा अपराध मत करो। जब भला चाहते हो तो अपराध मत करो, बड़ी दुर्दशा हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आजकल ये विदेशी गाय गाय की श्रेणी में आती है कि नहीं? ये जो विदेशी गाय है, अंग्रेजी गाय है, वो गाय की श्रेणी में आती है या नहीं आती है, ऐसा पूछा है। ये गाय की पुण्य की श्रेणी में आती, अरे अलग है, इनका मांस है, इनकी आंतें हैं, वो विदेशी गांव में नहीं मिलती। जो देशी गांव में मिलती है वो चीज मिलती नहीं है। एक गाय नहीं है तो भैंसी होती है, भैंस की तरह होती है, ऊपर थी थोड़ी होती है, नहीं सब सब ये गाय नहीं है। बोले भी गाय की तरह नहीं है, वो वंश को नष्ट कर रहे हैं, हिंदू वंश और गो वंश ये दोनों का नाश कर रहे हैं। घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा भी घास नहीं हुआ, अब घास बिना घसी भी नहीं। क्या परमात्मा है, क्या फर्जी है, परमात्मा जाने, बड़ी दुर्दशा है। वो कहते हैं महाराज जी भगवान को तो दया करनी चाहिए थी, वर्षा होगी तो घास तो कम से कम हो जाता, अन्न भले ही नहीं थे, गाय तो पल जाती, इतनी बरसात हुई फिर क्यों नहीं हुई है। आग में होगी, नियत है, नियत नियत खराब, इस वास्ते नहीं होगा। क्योंकि आपने जोर से प्रसार किया कि पशुओं खाओ, मछलियों खाओ, अंडा खाओ, ये जोर से आपने प्रसार किया तो भगवान कहते हैं जरूरत नहीं, आपके लिए तो अन्न की जरूरत नहीं और वो लिए घास की जरूरत नहीं, क्योंकि खा जाओ उनको खाने वास्ते है, खाओ पर अन्न पैदा नहीं होगा और घास पैदा नहीं होगा, जल पैदा नहीं होगा। ये आप लोगों में नियत खराब हुई, नियत मांस खाओ और प्रसार करो, मछली का प्रसार करो, मछलियों के लिए बड़े बड़ा अंडा पैदा करने के लिए बड़े बड़े मकान बना दिए, बड़े बड़े स्थान बता दिए, अंडा पैदा करो ये खाओ तो फिर अन्न की जरूरत क्या है, ये पैदा नहीं होगा, काल पड़ेगा, इस कारण से भयंकर दुख होगा। आपकी नियत खराब होगी, नियत मैं आप लोगों को नहीं कहता हूँ, क्षमा करेंगे, मनुष्यों की नियत खराब हुई है, नियत खराब से खराब होगा। ऋषिकेश मेरे को बहुत वर्ष हुए जाते हुए को, वहाँ बेल के वृक्ष ज्यादा थे, अब वृक्ष कम रह गए, उनके फल बड़े बड़े होते थे, छोटे छोटे हो गए और फल भी कम लगते हैं। इस आपकी नियत बदलने से संसार में सब में खराबी हो गई, वृक्षों में खराबी आ गई, घास में खराबी आ गई, और ये जहरीली चीजों से पशुओं के मांस में खराबी आ गई, गिद्ध मांस नहीं खाते, टंटेर पड़ा रहता है, यही विश्व वर्ष नहीं खाते। आप लोगों की खराब नियत, जीवों के मारने की नियत, मांस खाने की नियत, अंडा खाने की नियत, मछली खाने की नियत, इनको आपने बढ़ावा दिया है, देख रहे तमाशा फेरा भी तो थोड़ा ही देना है। बाबा तिल सो हो गया कि सूखे कैसे भूल है, पता लगेगा सूखे कैसे, तो देखना देखना तमाशा, हम तो भाई मर जाएंगे, आगे क्या दशा होगी, बड़ी भयंकर दशा होने वाली है। अब मानते आप हम नहीं, पाप करते हुए पुण्य से फल भी छत्ती, पुण्य ने छत्ती मानवा, पुण्य का फल चाहते है यार, पुण्य करते नहीं, पाप फल भी छत्ती, पाप का फल नहीं चाहते, पाप गुरुवती यत्न था, यत्न करके बड़े जोर से पाप करते है, उसका दंड भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं आप किसी तरह से, भयंकर दशा हो गई अगाड़ी मनुष्य में, मनुष्य हिंदुओं की दशा और गायों की दशा, दो की दशा बड़ी दुर्दशा हो गई। पशुओं को, पक्षियों को, अंडा को, मछली को खाना खाना विशेष प्रसार किया, जोर से प्रसार करो, अन्न नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगा, खाओ आपस में खाओ आपस में, पशुओं की जरूरत नहीं अन्न की सारे की, क्योंकि आप खा जाओगे, और आपके लिए अन्न की जरूरत नहीं क्योंकि पशुओं को खा जाओगे, क्यों बरसे बरसा क्यों बताओ। ऐसा जोर से प्रचार कर रहे हैं मांस का, मछली का, अंडों का, दुर्दशा होगी, मानते हो नहीं आप, बड़ी दुर्दशा होने वाली है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को जन्म लेने नहीं देना, इसलिए वो बंद कर दिया, नहीं एक दो बच्चा हो जाएगा, मेरे को आश्चर्य आता है, मौत इतनी खुली है, मेरे दो पैसा पैदा मैं बंद कर दो, ये न्याय है। अब है पता है दो पैदा हुई अब मरेगा नहीं, 8-8, 10-10 बार मर जाते हैं, जब दो पैदा हुई बंद करो। क्या अक्ल है आपको यही भगवान जाने, हमारे तो भाई समझ में नहीं आती है। आपको यह हो तो समझाओ, हमारे करो समझाओ, जैसी बात नहीं है। एक दो पैदा हो गया भानों में तो बंद कर दोगे, पाप मत करो भाई, कम से कम कम से कम कम से कम पाप करो मत, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो मनुष्यों के, अन्याय मत करो। ये नसबंदी करना, ऑपरेशन करना मन चर्मता नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं इतिहास में, अरबों वर्षों का इतिहास है, इसमें कभी नहीं हुआ। अभी थे बुद्धिमान जन्म, पहले बुद्धिमान थे ही नहीं, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी पाप है। विश्वास से कृपा करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। मानते नहीं हो, खड़ा नहीं मानते, ऊंधी बात बहुत जल्दी पकड़ते हैं ऊंधी, जैसे ही तो विनाश कावे विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो गई, क्या करें बताओ, कोई उपाय नहीं है। बड़े भाई दूर साहब नतीजा बहुत खराब दिखता है, क्या होगा पता नहीं है, भविष्य का में ज्ञान नहीं है, परंतु काम कर रहे हो इसका नतीजा खराब होगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, क्या होगा वो भगवान जाने। वर्षा हुई है, घास पैदा नहीं हुआ, अनाज पैदा नहीं हुआ, हम गए चूरू देगा जो खेती में इतनी बाजी, भादवा का महीना भादवा उतर रहा है, खेती में दशा है, बड़ी मुश्किल हो रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मन में आवेगा, आपको बताऊं कि भगवान में लग जाओ, मैं भगवान में कैसे लगे, खोटी बुद्धि होगी, मांस खाओ अंडा खाओ मछलियां खाओ, बड़े जोर से प्रचार करे, अंडों का प्रचार करो और छोरों को भी स्कूलों में पोषण कराओ, स्कूलों में अंडा मरसान मांस कराना, सब में प्रचार करना इसका जोर से, इनका प्रचार करो कि वर्षा होगी नहीं, मछलियां खाओ, मनुष्य बने नष्ट हो गया, मनुष्य बना, मनुष्य दांत ऐसे नहीं है, मांस खावे जगह मांस आसी जगह जंतु है, सिंह आदि है उनके देखो ऐसे आपके जैसे दांत नहीं है, जोर जोर जोर जोर ऐसे आपके दांत नहीं है, आपका खाना ये नहीं है, मांस मछली अंडा खाना आपका काम नहीं है, परंतु आप ऊंधा ऊंधा चल रहे हो तो फिर वर्षा नहीं होगी, ये बात तो होगी, वर्षा होगी तो घास नहीं हुआ, वर्षा होगी घास नहीं हुआ, क्यों नहीं होता, कि नियत खराब हुई, मतलब नियत खराब होगी, नियत खराब होने से सब सूख जाते थे, कुआ खराब हुआ, कुआ चंपा सर में चिड़ी मरे चिड़ी पिए तो मर जाए, इतना पानी भरा जरा वह में एक कुआ निकला था, रात्रि में कुआ चलाने वाले आदमी ने जा करके मनुष्य की हत्या कर दी, पासा कुएं पसड़ गया, कुएं पानी नहीं है, कुएं पानी नहीं है, लेडी में ऐसा कुआ था, उसे ऊपर सोनम बिल्लोर करके समरण चढ़ाए कुएं पर, हनुमान जी का ऐसा था कुएं पानी रखा था, पानी खड़ा हो गया। कई जगह ऐसा हो गया पर फिर मानते नहीं, फिर भी बुरा बुरा आसन करते हैं, बुरे आसनों का नतीजा खराब होता है, फिर भी नहीं सुनते। भयंकर दुख होगा, भयंकर मानते नहीं। पाप का फल तो अवश्य अवश्य में वो भोगतव्य कर्म शुभ शुभम अवश्य में वो भोगतव्य जरूर भोगना पड़ेगा ही। न भुगत क्षीयते कर्म कल्प घोर सत रे। विश्वास दे भाइयों बहनों, अब थोड़ा दिन रह गया है, भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में जाओ। हे नाथ करो, भगवान के नाम का जप करो, ये खड़ा पीना खराब छोड़ो। मछलियां खाते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, अरे मांस की बिक्री करते हैं, कितना मांस कितना खून विदेशों में भेज गया है, कितने अनाज कर रहे हैं। सबसे अधिक चमड़ा हिंदुस्तान में बिकता है, हिंदुस्तान में। दूसरा दोष दूसरा देश कह रहा है कि हिंदुस्तान की जैसी हत्या तुम्हें जगह नहीं है, पशुओं की पूरी हत्या, आधा कड़ा काट दिया, उन्हें हटका दिया, प्राण ज्यादा रहेगा तब तक खून पानी नहीं बनेगा, खून आधा निकल जाए अधिक निकल जाए, इस पाप को लेकर आधा काट दिया, आधा कड़ा लटका दिया। मुझे बुरी तरह से पशु हत्या करते हैं, बुरी तरह से जल्दी काट दे तो खून ही निकलेगा, पर वो मरने वाला आधा मर जाए कितना दुख पाते हैं। उनके हाय तुलसी हाय गरीब की, कभी न दिश हो जाए मुंह बकर की खाल से लो भसम हो जाए, मुंह बकर की खाल से धुआं जाती धुआं, मुंह बकर की खाल से लो भसम हो जाए लो, ये सब पाप का फल मिलेगा मिलेगा ही। आप शुद्ध रहो, निर्मल रहो, पाप मत करो, मन मानते नहीं है, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। परिवार नियोजन का नतीजा बहुत खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। इतना वर्षों तक सृष्टि चली आई है, लड़का लड़की बरोबर, ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ में, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ में, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, अपने अपनी जाति में विवाह होता आया और बरोबर ठीक चलता रहा। उसमें पुरुषों को मार दिया, स्त्रियों को मार दिया, गर्भ गिरा दिया, उन्हें नारी जाति नष्ट कर दी, अब जन्म किसे होगा, ब्याह नहीं होगा और सृष्टि पैदा नहीं होगी, मरोगे और क्या होगा, वंश नष्ट हो गया, वंश वंश नष्ट हो जाएगा। वो सुनते नहीं है, आपके साथ विरोध रखने वालों की ऐसी दुर्बुद्धि नहीं हुई, इस विषय में दुर्बुद्धि नहीं हुई है जैसी आप लोगों की दुर्बुद्धि हुई है। आप लोग क्षमा करता, मैं मनुष्य मात्र कहता हूँ, आप लोगों को नहीं कहता हूँ, परंतु आप और हम सब भस जाएंगे ये बात नहीं है। है तो उसी समुदाय, मनुष्य समुदाय में आप हो, मनुष्य समुदाय में मैं हूँ, कैसे बचूंगा। समुदाय महान पाप होगा, उसका फल भोगना पड़ेगा, जरूर जरूर भोगना पड़ेगा। गायों की जो गोचर भूमि है उस पर पड़ोस के खेत वाले या दूसरे लोग कब्जा करने लग गए और उसमें खेती करने लग गए, मना करते हैं तो वो लठ लेके मारने के लिए आते हैं, सरकार कुछ बोलती नहीं है, तो क्या करना चाहिए। खाना क्या चाहिए, रोना चाहिए, रोना खूब रहो, अगर खेती अब मिलेगी नहीं आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब जान जान करके गोचर भूमि को काट रहे हो, दशा क्या होगी, गोचर भूमि को काट रहे हो। लोग गौओं के लिए जमीन छोड़ते थे, आज खेत के न रहे तो जहां तक मैं दबा दो दबा दोगे, कितनी नीयत खराब हो गई है। नीयत का फल भोगना पड़ेगा ही भाई, दूसरा हो गई। अन्याय करते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, न्याय की बात मानते नहीं, अन्याय के पक्ष में लोग लगाए खेती का या जमीन का। जमीन ले दो जी सकोगे नहीं, भाई दूसरा हो गई, भाई दूसरा। गौचर भूमि छोड़ते नहीं, गायों कैसे जीव से फंसेगी। मैंने सुनी है जहा घास खड़ा है कोसों तक, मैं देखा है जैसलमेर के राज्य में अंत पश्चिमी तरफ बहुत दूर तक घास खड़ा है अच्छी तरह से। उस घास को भी जमीन लेने के लिए लोग तैयार हो गए हैं, और वो ट्रैक्टर करके उस घास को मिटा देंगे। वो जमीन भी रहनी कठिन है, आप कृपा करके कोई जमीन रक्षा करो। रक्षा नहीं, अपने अपने खेत में अपने अपने ज्यादा बात है, स्वार्थ में आकर के काम करें, स्वार्थ रथ पर लोग दर्शाना, स्वार्थ में रथ होकर पर लोग उदास करें, ऊंधा ऊंधा काम करें। ऊंधे काम का फल अच्छा नहीं बना। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ आप जितने सुनते हो गायों को खाड़ो मत, गायों को घर से निकाल दे, खेती करने वाला नहीं, खेती करने वाला ने गाय निकाल दी। खेती का गाय का अखंड संबंध है, सहकार संबंध है। जिसमें खेती वाली गाय वाली खेती कैसे पड़ेगी। अगर ये खेती भी आपकी मुश्किल हो जाएगी, घास पैदा नहीं हुआ है, अनाज पैदा नहीं होगा, क्या करोगे। कभी बार रही बार दुकाल पारे, बनो अन्न दुखी बहु लोग मरे, बिना अन्न के बिना लोग मर जाएंगे, दुर्दशा होगी, खाने के लिए आनंद लेगा नहीं। ऊंची बात करते हैं, अरे रसोई कम भाई तो और बढ़ाओ, रसोई थोड़ी बड़ी है, मार दो आज मार दो आज मार दो, हाँ कोई रीत है कि आदमी कम पैदा करो, पैदा नहीं आदमी। ऊंधी बात करते, ऊंधी ऊंधी का फल छोटा नहीं हुआ। गीता ने मनुष्य का छोड़ दिया, गीता ने गीत वैज्ञानिक साहब का कि वंश में जो घास में दवाई छिड़कते हैं, अन्न में दवाई छिड़कते हैं, साग में दवाई छिड़कते हैं, वैसे मरते हैं, उससे मनुष्य खराब हो गया। तो आप मनुष्य होगा मनुष्य ठीक होगा, मनुष्य खराब होगा, रोगी होंगे, रोगी और मरोगे, दुर्दशा होती बीमारी पैदा होगी फैलेगी, फिर दुर्दशा होगी मरोगे। गीत मनुष्य नहीं का गीत मुंडे बने महाराज, दूर दूर से गीत की दृष्टि दूर दूर तक वहां से देखते तो समाते, पांच सात दिनों में एक मुर्दे को साफ कर देते, बहुत ढेर के ढेर ही जाते। अब मांस नहीं खाते, जहरीली चीज इकट्ठी खड़ी घास में, जहरीली चीज अन्न में, जहरीली चीज शाक में, अब जहर आदान करे हम लोग ठीक हो गया। टिड्डी को मार दिया, टिड्डी आती थी मेरे को याद है बचपन में, तीन वर्ष आती की थी, गिड़गिड़ी आई है वर्षा होगी, टिड्डी के लिए वर्षा होगी तो हमारे को कुछ मिलेगा। हम टिड्डी को मार दिया, नष्ट कर दिया, बीज नष्ट कर दिया, ऐसे पशुओं को मार के बीज नष्ट कर दिया, सांपों को मार नष्ट कर दिया, हाथियों को मार नष्ट कर दिया, जानवरों को जंगली जानवरों को मार कर नष्ट कर दिया। अब चाहते फल अच्छा मिलेगा, अंडे खा रहा है, मांस खा रहा है, ये भी छोटे छोटे बालकों को भी ऐसी हो। उनका भी सूरों में से मैं भोजन कराओ या मांस अंडा खिलाओ। हमने देखा है घर मेरे गए थे घर में व्याख्यान हुआ, उसमें बच्चों ने कहा कि हमारे को स्कूल में भोजन करो, स्कूल में अंडा खिलाते मसले खिलाते सबको मांस मसले खिलाओ। मछलियाँ पालने के लिए, अंडा पालने के लिए, मुर्गा पालने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े मकान शहरों के पास बन गए हैं। मुर्गा पालो, अब अंडा खाओगे फिर अंडे की जरूरत है, इस बार वर्षा कम होगी, वर्षा होगी तो घास पैदा नहीं होगा, ऐसे वर्षा होने पर भी अन्न पैदा नहीं होगा। पाप का फल तो यही होगा भाई, कृपा करो कृपानाथ। आप लोग जितने सुनते हो, आप अगर अंडा छोड़ दो, एक छोटी रख नहीं सकते, छोटी छोटी सी चोटी भी रख नहीं सकते। शास्त्र बड़ा निषेध है चोटी बिना, सिद्धांत सूत्र के बिना। मेरे परिचित अच्छे अच्छे आदमी लेने वो है चोटी नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, उनकी प्रार्थना करी आदमी ने स्वीकार किया, कोई कोई नहीं छोटी नहीं है, इतने वो है ऐसा मैंने देखा है साथ साथ। ना हो लेना अच्छा नहीं समझता मैं, ये दशा है, ये मानेगा नहीं, ऐसे तो लगे नहीं सुनेगा सभी, मानेगा नहीं, अच्छी बात नहीं मानेगी, बुरी बात मानेगी, छोटी रखना नहीं मानेगी, छोटी काट लो बुरी बात। माया मान लेनी, माया कभी छोटी खराब नहीं खाते शुभ। जो आपकी शुभ बातें हैं, अच्छी बातें हैं, शास्त्रीय बातें हैं, वे बातों आप नष्ट कर रहे हो, तो आपका नाश नहीं तो क्या होगा बताओ। जब शास्त्रीय बातें हैं वे आपका नाश नहीं चाहते हैं तो क्या दशा होगी, ये दशा। इस बात के भाइयों बहनों, आप लोग मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, मदिरा का प्रसार बहुत हो रहा गांव में, गांव में गांव में नुकर बनी जाए जगह, दुराचार दुराचार हो रहा है, महान हत्या मदिरा पान के महान हत्या है, ब्रह्म हत्या के समान मदिरा पान, मदिरा पान खा रहे हैं, स्त्रियों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, स्त्रियों को मार रहे हैं, मदिरा पी कर मतवाले हो रहे हैं, हमेशाई डूबी हो रही है, मानते हैं नहीं, ये घरों में कड़े हो रही है, आफत हो रही है, आगे दुर्दशा होगी हो रही है। अभी तो कुछ पुराने प्रसार है, कुछ धर्म का प्रसार है, छोटी नहीं रखते छोटी, कृपा करो आप तो कृपा करो, सत्संग माया हो छोटी तो छोटी नहीं रख सकते। आपके चिन्ह है जो शुभ चिन्ह है जैसे नष्ट कर दो, आराम पर जाओ, जले हुए चोटी नहीं है, जले हुए चोटी नहीं है, मैं देख रहा अपने आंखों से। अरे ब्राह्मण है जले हुए नहीं है, चोटी नहीं है, जले हुए नहीं है, ब्राह्मण है जले हुए नहीं है, ऐसी दशा है, ऐसे पुरुष मैं देखे ऐसे ऊंधे ऊंधे वसंत ऊंधा ऊंध आसन करते हैं। कृपा करो कृपा ना सोची रखो, सोची से जले से फायदा क्या है, रखें तो क्या, नहीं रखें तो क्या, ठीक है, देख रहा तमाशा, देख रहा तमाशा, सामने फल आ रहा है, वर्षा हुई घास नहीं हुआ, वर्षा हुई है घास नहीं हुआ, वर्षा हुई है खेती नहीं हुई, क्या है वर्षा हो तो क्या है, खेती नहीं हो तो क्या है, वर्षा क्या है तो क्या, मैं सब क्या मैं बस जाएगा, वर्षा हुई खेती नहीं हुई क्या है, युवा क्या है, छोटी नहीं हुई क्या है, घास नहीं हुई क्या है, अन्न पैदा नहीं हुई क्या है, साल पैदा कर दिया है, गीत नहीं होती क्या है, वो क्या होगा, वो जैसा चोटी कटाने से क्या होता है, चोटी से क्या नुकसान होता है, चोटी से नुकसान बताओ आप। कहते हैं कि यात्रा में गए तो चोटियों पड़े, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी। थोड़ी देखते नहीं यात्री, देखते हैं यात्री शंकर यात्री है, मारो यात्रा को तो चोटी नहीं गई, बात करते हैं ये चोटी वाला तो मार देते हैं, इस बात से मार देते हैं, चोटी मत रखो, अपने चोटी मत रखो, तुम्हारे साथ देख रहा देख रहा अभी क्या हो रहा है। तिलक किया है सब सूखेगा नहीं मिलेगा, अब देखना फिर देखना इसका अब आ गया, सोचेगा तुम क्या है, बीज है तुम क्या है, घास पैदा हो तो क्या है, बीज है तुम क्या है, खेती पैदा हो तो क्या है, बीज हो तो क्या है, बीज क्या है, देखना क्या हो तमाशा। वर्षा हुई है हर बाद थी बाद में महीना देखो आप देखोगे तो कल गए इधर इधर भाग्य छिट्टा है बड़ी बड़ी भाग्य चोटी है तो क्या है, तो खेती है तो क्या है, घास नहीं हो तो क्या है, अदर हो तो क्या है, बस क्या है क्या बैठे लोग देखना तो मौसा अन्न नहीं हो तो क्या है, तो खेती नहीं होती क्या, वर्षा बरसी थी क्या, देखा पति उन्नीस उन्नीस आए छत्तीस देश है, परमात्मा में लग जाओ भाइयों, कलयुग केवल नाम आधारा, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष कलयुग में नाम को प्रभाव, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लगाओ निहाल निहाल, परंतु सुनते नहीं, छोटी कटाए नहीं आ बात, उनकी बात तो पट मान लेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि बुद्धि उनकी बुद्धि होती, यदि सोचेंगे तो क्या है, गाज नहीं पता तो क्या है, बस नहीं क्या है, देखना क्या है, दुर्दशा होगी होगी इसमें संदेह नहीं है। धार्मिक चिन्ह है आपों का, जिन्हें उदय तो क्या है, जिन्हें उदय रहे तो क्या है, बोलो वेद पढ़े तो क्या है, गीता पढ़े तो क्या है, नहीं पढ़े तो क्या है, रामायण पढ़े तो क्या है, नहीं पढ़े तो क्या है, क्या क्या का दशा लगेगा, क्या क्या फल भोगना पड़ेगा, उठने जा रहा हूँ फल हो गया तो क्या है, अकाल पड़े तो क्या है, नहीं पड़े तो क्या है, रोटी मिले तो क्या है, नहीं मिले तो क्या है, देख रहा था क्या क्या क्या फला दुर्दशा होगी, इस बात से प्रार्थना है आप अन्याय मत करो, पाप मत करो, शास्त्रीय बातों से विरुद्ध मत चलो, तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य विवसित हो, गीता साफ कह रही है कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में शास्त्र प्रमाण है, ये क्या है ये मत लगाओ, शास्त्र कहता है तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य विवसित हो, क्या तो शास्त्र विधान हो तुम कर्म करोगे, शास्त्र विधान देने काम करो, सर्वश्रेष्ठ लोचनम शास्त्र ऐसे नास्ते अंधे सबके नेत्र नेत्र शास्त्र ऐसे शास्त्र नहीं है अंधा है, वो क्या समझे, वो कैसे समझेगा, ऊंधी बात है, ऊंधी बात बड़ी प्यारी लगे रोगी होता है तो कुबत ऐसे लगता है, कुबत कुबत करते क्या है, एक नाम क्या है, मेरी प्रार्थना है आप मत करो ऐसा। आप अंधे होकर ये चुटे हो, कोई आपको युक्ति नहीं मिले साथ रहता है। छोटी में धर्म कर्म सब निष्फल हो जाते, ये ऊपर के लोग है उनके साथ में संबंध है सिवा का, उन संबंध कर सकता सभी कभी जानते नहीं। दूसरा बहुत दूसरा शास्त्र निशास्त्र से बहुत दूसरा कुपित करो। कुपित क्या है, क्या देखना, अच्छी बातें धारण करो, शास्त्रों की आज्ञा पालन करो, भगवान नाम का जप करो, दान पुण्य करो, जानवर को मारो मत, पूरी दशा से दुर्दशा से मारो मत। वैज्ञानिका ने यह सिद्ध किया है, ये गया जो बिना मातर घुसे आधा आधा गला काट कर मारते हैं, इसका पाप बड़ा भयंकर होता है। तुलसी आए गरीब की ऐसे सही न जाए, मुंह मगर की काल से लोभ सब हो जाए, ये दशा होगी भोगना पड़ेगा। कहना मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो दुख पाना पड़ेगा। आप दुख न पावे ये हम चाहते हैं, आप भी दुर्दशा न हो, आपको नरक न हो, आप दूसरे नरकों में जाना पड़े, इस वास्ते हम लोग कहते हैं भाई इतने मानो तो मुझे अच्छी बात, नहीं मानो तो क्या है देखना, क्या क्या है देखना, भोगो भोगो फिर दुख पाओगे। मानोगे तो अच्छी बात, नहीं मानोगे दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, संदेह नहीं है। शास्त्र के विरुद्ध काम करो क्या है, देने क्या है, शास्त्र की बातों को मानो मानो मानो मानो। गीता कह रही है तस्मा शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य कार्य में शास्त्र प्रमाण, शास्त्र की आज्ञा मान करो। जो बल बताया था ना वो मंदिर रेत पर रेत रेत क्या करो, युद्ध बात तेरी बढ़िया है, बात तेरी बढ़िया है, पर बुद्धि मेरी में रेत क्यों क्यों आई, मुफ्त में रुपये बची मुफ्त मोहन भाई कौड़ी पैसा लगे रही मुफ्त में, इस बार शास्त्री बिनागर काम करो ठीक होगा। सुनी है नहीं बात, बनता था बनता रहा, वो मुल्तान से मेट लाद करके ला रहा था सही रही पहले ऊपर, पहले नील बरसात नहीं थी, गांव सब बनता थे पहले में पहला होता था माल का आता था, तो मेट वो मेट आदि आदि करके बीच में सी देते हैं इधर कमेटे इधर इधर खुशी हुई गुण बल्लों पर लाद देते, तो एक एक तरफ से बिटी बिक्री अब ठहरती नहीं, तो बंदारा मालिक था उसे जाकर पूछा कि एक तरफ से सी हुई एक तरफ रह गई अब एक ठहरती नहीं, इसमें से भाव नहीं मिला तो अपने रेत भर लो, मेरा बालू रेत थे भर लो भर लेंगे, कोई चालीस पचास पहले पर आदमी तो मेट रहते दिल्ली से आदमी आए सामने तो कोई कोई थोड़ा टेका ढीला पड़ गया तो उठवा घड़ी बहना घड़ी एते पड़ी बता टप गए इसका रेत भरी है। अरे रेत क्यों भरी, मेट बिक गई तो क्या करे, तो हमने मालिक से पूछा कि मेट भर दो, करो विचार, ये तो क्या फायदा, 100 बैल पर बैठ रहे तो 50 बैलों पर 2 बोरियों पर 2 मार दे, एक आधी मोटी आधी बोरी दे मान लो तो 50 बैल तो सुख से फिर रहे, फिर 50 पर तो 50 फूल ले रहे हैं बेचारे, तो कैसा सब करेंगे, हमारे मालिक क्या तो करेंगे, भूल गए क्या मालिक की बात, तो घर के पास ले गए। उसने पूछा आप कहा देने वाले, हम बिरयानी तो देने वाले हैं, दिल्ली गए थे किस लाए, निकम बैठे बरसात हुई नहीं, निकम बैठे थे दिल्ली में, कमा ला क्या कमाया, आपने कमाया कुछ नहीं, बीमार हो गए, बात नहीं थी पैदा नहीं हुई, बर्दा बताओ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्यों तुम्हारी बुद्धि तो ठीक दिखती है पर नतीजा सही होगा, और हमारी बुद्धि खराब है, रेत भर लो पर बुद्धि खराब है, पर हमारे जो हमने काम किया हमारे पता होता है, हमारे क्यों नहीं पता है ये बात, हम तो यही रखे अगर मूर्ख था समझाओ तो कूट दो तो सो रो समझाओ तो अकल नहीं आवे लठे मार दो। दिल्ली पहुंचे तो बाजार में जगह ले ली, एक तरफ रेत का ढेर कर दिया, एक तरफ मिट्टी बेलदारी मिट्टी, बात जागे हो व्यापारी, उसका वैद्य ने कहा कि बालू रेत में तो बालू रेत में निरोगना शक्ति है, बालू रेत का अंजन होता है, बालू रेत मुंह में भर लो थोड़ी देर में सब थूक मिट जाए, पैसे कर दो मुस्लिया दांत इतना साफ होता है बढ़िया, पर कोड़ी पैसा लगे नहीं बालू रेत में, बालू रेत में पोटा पड़ जाए हड्डी पड़ जाए, हड्डी गड़ कर गया रेत बन जाती, पोटा पड़ जाए हो जाए मिश्रा बढ़ जाए मिश्रा देती स्वाभाविक, आप लोग हमने देखा है हमारे देखी की बात है, बालू रेत में शांति है ऐसी विलक्षण, जो बादशाह के लिए वैद्यो ने कहा कि रेत में यहाँ पर है रेत के बिछाने के लिए उसमें तो आप ठीक हो जाएगा, तो के खसरों को और ऊँटों को तैयार करो जो मुझे रेत बताओ, तो कह रहे हमें बाजार मिलेंगे मतलब रेत मिलेगी रेत, क्या दिल्ली का बाजार है बरा, दिल्ली के बाजार में सब चीज मिलती है रेत भी मिलती है, पूछा चार रेत का रेत का भाव क्या है, तो भाव एक कैसा चाहे रेत खरीदो चाहे रेत खरीदो, अब एक भाव है, एक तरफ रेत ही एक बिल्ली है बरोबर आई है बरोबर भाव है, जो थोड़े करे कम ना नहीं है एक भाव है बरोबर आई है, रुपया दे देखेंगे सब रेत खरीदेंगे, तो बुद्धा ने कहे रेत ना खड़ा ना मानते तो इतना पैसा मुफ्त में मिल गया, मूल बताइए नहीं मूल खोली नहीं लगे जो शुक्रा पैसा मिलेगा, इस तरह से शास्त्र की आज्ञा है वो पालन करो आप ठीक होगा, बुद्धि में क्या है बड़ी दुर्दशा होगी संदेह नहीं है इसमें, दुर्दशा होगी शास्त्र कहता है वो ठीक है, आप मत मानो लोग करो खीर मत करो तुम सा देखो फिर देखो तो ऐसी दुर्दशा होगी, इस बात से चोटी रखनी अच्छी बात है, नहीं तो क्या है क्या है देखना क्या है, वर्षा हो तो क्या है नहीं हो तो क्या है, खेती हो तो क्या है नहीं हो तो क्या है, घास हो तो क्या है नहीं हो तो क्या है, देखना तुम क्या का फल देखना पता लगेगा आपको, इस वास्ते शास्त्री आज्ञा के अनुसार चलो महाराज बड़ा अच्छा होगा, हर ऊंधा चलोगे तो फल होगा, परिवार नियोजन करने से जो अन्न आज महंगा हुआ है ऐसा मना महंगा कभी हुआ अन्न 20-25 में ₹125 का शेर घी, ₹4 किया था हमने, हमारे पढ़ते जब बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा, और ₹125 में शेर भर घी गाय का नहीं मिलता है, रोटी कितनी मिलती है, गवार गवार महंगा होगा, दाल महंगी होगी, मांस महंगा होगा, रुपया कमा पैसठ की बात है, मौत बहुत हुआ तो पाई नहीं का मन आदमन ₹2 पाई नहीं का सो दो शेर की पाई नहीं, पाई नहीं का मन समझे दो मन में रुपये का मन भर मेरे देखा हुआ है बचपन में, हमारे देखने की बात है, आज मिलना मुझे दाल मिलने को शुरू हुई, जितना परिवार नहीं गया है उतना अनुमाना हुआ है। मेरे तेरे बच्चे, किसी ने लिखा है मेरे तेरे बच्चे हैं, पांच तो लड़की है, आठ लड़की है और पांच लड़का है। अब मेरे को लोग कहते हैं कि स्वामी जी महाराज तो गलत कहते हैं, तू ऑपरेशन करा ले ऑपरेशन करा ले, मेरा भी मत करना मत करना मत करना, हमारे तो पागल पर बड़ा हुआ ऐसा ही है, हम कभी सम्मति नहीं देते, आपका मंगल होगा, भूखे आप लोग नहीं तो भूखे रहेंगे आप, बताओ बताओ, अरे मनुष्य के लिए अन्न होता है, अन्न के लिए मनुष्य होते हैं, अन्न के लिए मनुष्य होता है, मनुष्य के लिए अन्न होता है, मनुष्य पड़े तो अन्न पड़ेगा, आप जरा भी आविष्कार आविष्कार ये जरूर नहीं है, मनुष्य पड़े तो अन्न पड़ेगा, मनुष्य कटे हो गए तो अन्न कटेगा, देख लो अभी अभी देख लो, आपने परिवार निर्णय किया इसके बाद में अन्न मांगा हुआ सस्ता हुआ। ज्यादा बच्चा होना एक असभ्यता का प्रतीक है, मैं कहता हूँ काल की प्रतीक है, मौत की प्रतीक है, मौत आवेगी देखना आवेगी, दुर्दशा होगी, आप मांग मानो मत मारो मान, ग्रहण होता है उसमें एक आदमी कहता है ग्रहण होगा, अरे जितने मजदूर सैकड़ों हजारों वे कहते पता नहीं है, तो कौन सी बात सच्ची होती है, सच्ची बात वो सच्ची होती है, लोग कहते वो अपने करा लो क्या करा लो, मेरे को तो भाई शास्त्रों की बात अच्छी लगती है, साथ में आज्ञा दी है वो बात ठीक है, उनका नतीजा अच्छा होगा और शास्त्र के बिना का नतीजा खराब होगा, इसमें संदेह नहीं है, देख लो प्रत्यक्ष में, परिवार नियोजन करने के बाद में सस्ता हुआ अधिक महंगा हुआ बताओ, और परिवार पांच सात दस सस्ता एक साथ में बालक हो रहा ऐसा हुआ नहीं हुआ है, दो बच्चे होते पहले दो पूरी उम्र उम्र हो दो बाल मैंने देखे मेरे परिचित है, मैं जानता हूँ वो कितने कितने बालक होते हैं, प्रकृति के विरुद्ध शास्त्र के विरुद्ध संत धर्माचार्य जितने हुए सब धर्माचार्य का ठीक नहीं है, परिवार निधन ठीक नहीं है, अच्छे अच्छे महात्मा ने कहा है फिर भी आप मानते नहीं, दुखी बात क्या होता देखो क्या होता। आठ वर्ष का पोता था पोता है और उसने चोटी रखी, स्कूल में गया लड़के और अध्यापक सब चिढ़ाने लगे तो वो दुखी होकर के अपने चोटी अपने हाथ से कैंची से काट ली, क्या करना चाहिए करो दुखे, अरे एक आदमी का नाक कट गया, नाक कट गया तो आज है आई दोनों आंखें हैं, दोनों आंखें दृष्टि मिलने नहीं देता, बीच में आड है ये खराब है, वो निकलते ही भगवान दिखते हैं और दृष्टि तेज हो जाती है, तो दूसरे ने कहा साहब जय लाभ जी, बहुत लोग ऐसे हुए फिर कहते भैया नकू आया रे नकू आया नकू नकू नकू आया नाक वाला आदमी अब नकटो में नकू नकू नकू नकू शब्द ही नकटा ही नकटा सुनाई सुनाई छोटी घटिया सुनाई छोटी घटिया अध्यापक विद्यार्थी सब छोटी घटिया सब नकू हो गए अब नकू दशा खोटी दशा होगी होगी होगी इसमें संदेह नहीं है। लोगों ने कहा हमारे सामने प्रश्न आया कि कलयुग आएगा तो ऐसा ऐसा बातें लिखी है परंतु सब बातें झूठी सब असत है ऐसा शास्त्र सब झूठे है ऐसा लोग कहा तो मैंने एक बात कही ध्यान देकर सुनना लोग पहले किसी हिम्मत होती थी ऐसी शास्त्र ऐसा बात मत मानो और अब क्या है अब के शास्त्र की बात मत मानो अब एक वही बात मानो अध्यापक काटो तो चोटी काट दी तो चोटी काटने से फल होता है वो अभी नहीं हुआ है देखना इसका तमाशा देखना अब बात तो राजी होते हो पर नतीजा बड़ा खराब होगा ये मैं संदेह नहीं है। लोगों ने कहा कि शास्त्र झूठे है मैंने कहा शास्त्र सच्चे है कि शास्त्र सच्चे क्या प्रमाण आप तीन तीन हाथ के आदमी हो आज शास्त्र की निंदा कर रहे हो कलयुग आया है वो कलयुग आप कलयुग एजेंट हो आप एजेंट कलयुग जो वैसे शास्त्र निषेध है तो शास्त्र क्या कलयुग आएगा धर्म वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी श्रुति विरोध सब नर नर नारी वर्ण धर्म नहीं ब्राह्मण का धर्म नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म नहीं छोड़ो नहीं मती हो गई दूसरी छोड़ी ब्याह करना वे अपने अपने कुंडली ब्याह नहीं करते दूसरे कुंडली ब्याह पर ब्याह करना अच्छा अच्छे घरों में जैसा ये हुई है पर हुई है तो देखना अब धर्म नहीं आश्रम सारी श्रुति विरोध नारी उसका नतीजा आज दुनिया में सुख है कि पहले सुख था आपको पूछे हम जोर से बताओ आप पहले आदमी शांति से रहते थे कब रहते हैं शांति से पहले आदमी सुख था ठीक है पहले शांति थी कब शांति है बताओ आप लोग बताओ घरों में क्या दशा हुई है कुटुंब में क्या दशा हुई है ये प्रत्यक्ष फल है प्रत्यक्ष आप लोगों ने शास्त्र विधि को त्याग किया उसका प्रत्यक्ष फल है महंगी होगी खाने की चीजें महंगी होगी छप्पन के काल में आज से 100 वर्ष पहले सपना आया था अब पड़ा सपना आया अभी 100 वर्ष 10-12 से कड़क बीते थे यानी मर गए बिना अन्न के ऐसी दशा हुई अब जो मरे तो नहीं पर अन्न का भाव है बाजी क्या भाव है गेहूं का क्या भाव है देखो तमाशा फेरे कर दो प्रत्यक्ष बात हो रही है फिर आप मानते नहीं हो पहले क्या दशा थी कभी क्या दशा है पहले कुटुंब में ट्रस्ट नहीं था आज क्या दशा है मंदारी मुई ग्रंथ संपदासी मूड मुंडा भेष सन्यासी ये दशा हो रही है साधुओं में भी साधु पड़ा नहीं ब्राह्मणों में ब्राह्मण पड़ा नहीं क्षत्रियों में क्षत्रिय पड़ा नहीं वैश्य में वैश्य पड़ा नहीं कलयुग आते ही आश्रम धर्म सब मिट जाएगा जब मिट गया है कलयुग आया है कलयुग इतना जोर से नहीं आया है अभी संधि चल रही है संधि 37,000 वर्षों की संधि है उसमें 6,000 वर्ष बीते 30,000 वर्ष और बाकी है इसके बाद में कलयुग शुरू होगा आज अन्न नहीं मिल रहा है कोई सामान नहीं मिलता है चीज नहीं मिलती है दाल नहीं मिलती है गुवार जो पशुओं को खाने का है वो गुवार महंगा होगा ये सब बातें हो रही है प्रत्यक्ष में पहले कपड़ा चीज कितने मिलते थे मजदूरी भी मिलती आधा नाम ले, दो पैसा दिन भर काम करते, आज 50 पैसे 60 रुपए 70 रुपए 60 रुपए रोजाना, 70 रुपए रोजाना, 100 रुपए रोजाना मजदूरी करे, मजदूरी मिलती है। पहले क्या बताते, ये सब ऊंधा काम होगा, ऊंधा ऊंधा सब ऊंचा काम होगा।